बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। हम जुल्फे तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें पर बरसात न हो जाए। होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें। हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, पालो। अकेले हो न जाए, दूर तुम।